نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء امين يا رب العالمين. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارک کا تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین سورت ہے. اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں, اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا, اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ پہلے پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکوعوں پر مشتمل ہے. فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, براہ راست بعثت جن میں سے آپ خود تھے. یہ بعثت ایک خصوصی ہے, بعثت ایک خاصہ ہے کہ جو مشرکین عرب کی طرف ہے, بنی اسماعیل کی طرف ہے. ایک آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف. آپ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے. آپ کی جو بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب, بنی اسماعیل, مشرکین عرب, چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا, لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم اس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا, عذاب استیصال. تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا. اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف. البتہ چونکہ آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے, آپ نے جزیرہ نمایاں عرب میں دین کو غالب کر دیا, قائم کر دیا. بعثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا, لیکن یہ بعثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد. آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ, کوئی داعی کہیں باہر نہیں بھیجا, جب تک کہ جزیرہ نمایاں عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی, تو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتح مبینہ قرار دیا ہے, اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ, آپ نے پورا وقت, آپ نے ساری صلاحیتیں, اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمایاں عرب کے اندر. البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا, سن سات میں, سن چھ میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے, اپنے خطوط بھیجے, قیصر کے نام بھیجا, کسرا کے نام بھیجا, مقوقس کے نام بھیجا, نجاشی بھی, اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے, ان کی تو غائبانہ نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی, اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے, ان کے پاس بھی خط گیا. ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا, غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک. یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بعثت عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. تو گیارہ رکوع سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں. وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں، ان میں سے چار رکوع ہوئے ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا، وہ تو ہے 11 رکوع جو چھٹے سے شروع ہو کر 16 تک جائیں گے مسلسل. البتہ پہلے 5 رکوع وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نما عرب، اندرون ملک، آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے. اب یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے. ان میں 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں، اور ساری رد و قضا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ منافقین کی طرف سے، کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے، نیک دل مسلمانوں کی طرف سے، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں، کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی غدر پہنچے گا. کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ بھن بھی نہ پس جائے. تو ایک رد و قضا ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد، اور یہ جبکہ فتح مکہ ہو چکا، اس سال حضور نے حج نہیں کیا، پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے، اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے امیر الحج. لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قعدہ سن 9 میں، تو پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. سن 9 کا حج جا وہ مشترک تھا، اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، ان کو بھی اجازت تھی، اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی، اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا. یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں. لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا، آل فرعون پر آیا. وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے، انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی، ان پہ اتمام حجت ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا. اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں. البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی، اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے، نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نما عرب کو خیر بات لے کے چلے جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، اب عرب میں نہیں رہ سکتے. اس جزیرہ نما عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے. تو 2 رکوع وہ، 3 یہ. اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے، یہ 2 رکوع پہلے اور 3 رکوع بعد میں، ترتیب زمانی تو یہ ہے، ان 3 رکوعوں کا 1 رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھیے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، اس کو پہلے لے آئے، حالانکہ اس کا اصل حکم، اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورۃ کے اندر چل رہی ہے، جا کے وسط میں آ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شے تھی اگرچہ وہ ان 3 رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن ان کو پہلے، سب سے پہلے سورت میں رکھ دیا گیا ہے. تو گویا کہ پہلے 5 رکوع بھی 3 حصوں میں ہیں. پہلا رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ وہ 6 آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر حج کے اعلان کرو، اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اس کے بعد وہ 2 رکوع ہیں جو 1 سال پہلے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل. پھر 2 رکوع وہی ہیں کہ جو ان 6 آیات کے تسلسل میں ہیں جو ذی قعدہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہے ہیں. تو یہ 3 حصوں میں پہلے 5 رکوع ہیں، لیکن ان 5 رکوع کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے، در حقیقت اس سے. برات من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. الذین عاہدت من المشرکین، ان لوگوں کی جانب جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے، اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم. البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن اعلان ایسا ہے. اور اس سورت سے پہلے، یہ واحد سورت ہے قرآن مجید کی جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی. اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم، تو یہ سورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، قتل عام ہوگا، تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. واللہ عالم. برات من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جزیرہ نما عرب میں چار مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی. یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے ضمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی، غیر میعادی معاہدے. عام معاہدہ ہے دوستی کا، نو وار پیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. ان کے لیے تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. اور یہ بالکل معقول بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے. وہ بات یہ ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کی طرف پھینک دیا گیا، ہم بھی علیہم علی سوا اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا، چار مہینے دیے جا رہے ہیں. تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن. یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن. بڑے حج سے مراد حج ہے. یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے. اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے. عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں. یوم الحج الاکبر، جب جو حج آ رہا ہے اس دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله، اعلان عام. چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نما عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، اس کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی. وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیریت ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے، یہ ہے جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے، دو سال کا معاہدہ ہے، ایک سال کا معاہدہ ہے، چھ ماہ کا معاہدہ ہے، اس کو مستثنا رکھا. غیر میعادی معاہدہ تھا اس کی اعلان کر دیا اور چار مہینے کی مہلت دے دی. جو میعادی تھا اس کو فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے جن سے معاہدے کیے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی، احداً کسی کی بھی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو، الى مدتهم، جو بھی مدت ہے، کسی کی دو سال کی ہے، کسی کی چھ مہینے کی ہے، تو جو میعادی معاہدہ ہے اس کی، بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو، تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو. ان اللہ یحب المتقین، یقینا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکلیں ہو گئی جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے فرض کیجئے کہ طلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ تین ماہ جو ہے یا تین حیض آ گئے لیکن اگر فرض وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدت کی تکمیل کر دی جائے گی فیضن صلی اللہ اشر الحرم اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فقتل المشرکین حیث وجدتموہم تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ یہ سخت ترین الفاظ ہے وَخُذُوهُمْ پکڑو ان کو وَحْشُرُوهُمْ گھراؤ کرو ان کا وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے یہ آخری ہے جو گویا کہ ان کی رسوائی اب ظاہر بات ہے یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی مشرکین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی واللہ مخزی الکافرین اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھ تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابوبکر نے امیر او مامور آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھیے میں ادھر بیٹھوں گا لیکن اٹ مسٹ بی نون ہو از ہو اور اگر آپ مامور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعتی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیروں اور معموروں بات طے ہو جانی چاہیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے ان کا معمور ہوں میں معمور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپ ہی ہیں البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پھر اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو کھول دو مجھ مسلمان ہو گئے إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے حتیٰ یسمع کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمایاں عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے امان مانگے پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے حتیٰ یسمع کلام اللہ یہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعارف ہے قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنیں ثم ابلغوا ما منع پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہو کہ وہی کہہ گیا کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے ہو نہیں کرتے ورنہ تمہاری گردن اڑاتے ہیں نہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیں ثم ابلغوا ما منع ذالک بانہم قوم لا یعلمون اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک غافل ہی رہے ہیں انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے یہ چھ آیات جو ہیں ان کا سلسلہ اب جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اگرچہ جنگ بالفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا ممکن ہے خون ایسی ہو جائے ممکن ہے مکے کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہیں اس میں بہنے لگے سارے اندیشے تھے وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی، کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت، کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوہی، کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے اعزاء اور اقربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ بھول بھی نہ پس جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہے مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے، حضور نے تجدید نہیں کی، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے، حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے، انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ چھٹک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے، اب یا سردار قریش، انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا، حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، اب کیا کہیں، ان سے سفارش کرو گے، معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میرا کھل سکی ہو، پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیزیں گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے، اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، تو صلح کر لینی چاہیے، کیوں صلح نہیں کر رہے حضور، اس کو پس منظر میں رکھیے، تب یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ، ہم نے بھی پیروی کی، ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پوری پابندی کی، لیکن یہ کہ اب جبکہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازماً معاہدے کی تجدید کی جائے، اب صورتحال کو دیکھنا ہے، حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے، 10 سال کے لیے اگر معاہدہ کرے 10 سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا حرم کے اندر اور مکے کے اندر، تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی۔ کیسا وہیں جب دھرو آگے تم، کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں غالب آ جائیں، لا یرقبو منکم الا ملازمہ، تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا، ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے، معاہدہ جب بھی چاہ توڑ دیا، قرابت داری کے خلاف کیا، یرضونکم بافواہم، اب وہ جو آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے، وتابا قلوبهم، اب بھی ان کے دل انکاری ہیں، دل اب بھی نہیں مان رہے، واکثرهم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے، بس اپنی چودراہٹیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود، محمد رسول اللہ 13 برس تک ان کے ہاں 12 برس تک دعوت دیتے رہے، انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا، فصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے، انہ سا ما کانو یعملون، بہت ہی بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے، لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں، وہ اولئک هم المعتدون، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ، پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دے، اخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بازنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فقاتلوا ائمۃ الکفر تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کر دیے ائمۃ الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں کافر تو سب تھے مشرک سب تھے ائمۃ الکفر ائمۃ الشرک یہ قریش تھے متولی کعبے تھے بتوں کے مجاور یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القریٰ یہ مرکزی بستی ہے یہ ہے اس پورے جزیرہ نما عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمۃ الکفر ان کے ساتھ جنگ کرو فقاتلوا ائمۃ الکفر تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے انہم لا ایمان لہم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی اعتبار نہیں لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں لا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا وعدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے بھی توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے الا تقاتلون کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوماً اس قوم سے نکسوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وہمو باخراج رسول یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا وہم بدعوکم اول مرہ اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں مسلمانوں میں سے بعضوں کو شہید کیا تھا مکے میں کتنوں کو تکلیفیں دی تھی ٹارچر کیا تھا پرسیکیوٹ کیا تھا انہوں نے کیا پہلی مرتبہ اتخشونہم اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوسچن اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر طاری ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے قاتلوہم کرو جنگ ان سے یعذبہم اللہ بأیدیکم اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں ویخزہم اور ان کو رسوا کرے گا وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف ویشف صدور قوم مومنین اور اہل ایمان کے سینوں کی جلن کو دور کر دے گا ٹھنڈک عطا فرمائے گا یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھیں تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ عَلِيم اور حَكِيم ہے اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب اسی طرح پھر یہ آیت ہے 214 سورہ بقرہ کی 142 سورہ آل عمران کی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اب یہ تیسری مرتبہ ام حسبتم ان تتركوا یہ آیت نمبر 16 ہے 1 اور 6 کو بھی جمع کریں گے تو 7 بنے گا ام حسبتم ان تتركوا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت میں جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا دے لینا چاہتا ہے ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہ بیت اللہ ہے. یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ. ما کان للمشرکین, نہیں ان کا یہ حق. ان یعمروا مساجد اللہ, یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے. شاہدین علی انفسہم بالکفر, اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے, یعنی اعلانیہ کافر ہیں, مشرک ہیں, اور پھر وہ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے. اولئک حبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال ہبط ہو گئے. یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی, پانی پلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال ہبط کر دیے. فی النارہم خالدون, اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے. جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر, وہ اقام الصلاۃ کا نماز قائم کرے, وہ آتا زکات اور زکات ادا کرے, ولم یخش الا اللہ, اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے. اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر, وجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرے. یہ مشرکین مکہ, مشرکین قریش کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے, حاجی آ رہے ہیں, تو ان کی خدمت کر رہے ہیں, انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں, تو بس یہ. تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ لا یستوون عند اللہ, یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اعظم درجتم عند اللہ, ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ, انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت, خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی. وَرِضْوَانٍ, اور رضامندی کی. وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ, اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم, یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم, اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں, وہاں پہ بھائی ہیں, اب یہ جنگ ہوگی. چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں, ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں. اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا, اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا. یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی, تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں, اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد, آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء, اے اہل ایمان, اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو, مت بناؤ. ان استحب الکفر علی الایمان, اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے, اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے. اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے, دین کے لیے, توحید کے لیے غیرت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم, تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا, دوستی اور جو پشت پناہی کا, وہ فاولائک ہم الظالمون, تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے. اب وہ آیت آ رہی ہے, خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے. قل, اے نبی سے کہہ دیجئے, ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے ڈرتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں مساکن ترضونہا اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احب الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ فتربصوا جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا. بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے. ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کو نہ ناپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے بلو انسان و علی نفسہ ہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے. ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شوہروں کی اسپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ولاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے. اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہاں یہ تیسری چیز ہے کنکریٹ. پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے تنوع محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ تنوع ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے. اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پڑھنا بھاری ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. یہ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی ایلوکیشن آف ٹائم ایلوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھپا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت جیسے بھی ہو ایسٹس ہو بینک بیلنس ہو اسٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائیداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باپ بیٹا بھائی اور سپاؤس اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس کالیا کا حق ہے لیکن وہ تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی تو بس وہ توحید ختم ہے اب وہ شرک ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یوم حنین. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے جو کہ جب ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے چوتھے رکوع میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو ذیقعدہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے. تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا وہ دو رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قضا ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل. اب یہ پھر وہ سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلی پڑھ آئے ہیں ذی قعدہ سے 9 ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر ویوم حنین حنین کے دن بھی کی اذ اعجبتکم کثرتکم جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے 12,000 کا یہ رشتہ جب گزر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ شمشیر میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے تھے لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی تھی اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رج آپ نے پڑھا ہے علم نبی لا کذب علم ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا اصحاب الشجرہ الیہ یا اصحاب البدر کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی بیعت رضوان کہاں جا رہے ہیں پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی پھر آجمت کم کثرت و کم جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا فلم تو تم نے ان کم شیئن تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے وضاقت علیکم الارض و بیمار رحبت اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی ثم ولیتم مدبرین اور پھر تم پیچھے پیٹھ موڑ کر بھاگے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر وانزل جنودا لم تروها اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا کافروں کو وذلک جزاء الکافرین اور یقینا یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور اور رحیم ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے حضرت ابو بکر کی زیر عمارت قافلہ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آ سکے گا لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم اسے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ تم پر دولت کے امبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے ان اللہ علیم الحکیم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر, جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا, اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابے داری. من الذین اوت الکتاب, ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی. حتی یوت الجزیہ عن یدی وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں, نیچے رہے تابع ہو جائیں. یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے. مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا, یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی, اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر اتمام حجت بدرجہ آخر ہو گیا. لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے, نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کے تابع بقیہ پوری نوع انسانی ہے, تمام انسان, پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے, ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے. کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے, اس کے بعد کسی کے لیے نہیں. یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے, اس عذاب کا, کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا. اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں, موجود نہیں ہے, بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے, مانوی طور پر ہے, وہ واقعتاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے. اس حوالے سے بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے, ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا, جنگ ان سے بھی کی جائے گی, یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں, اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں. لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں, وہ مجوسی رہیں, وہ ہندو رہیں, وہ سکھ رہیں, وہ پارسی رہیں, وہ جو بھی چاہے رہیں, انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی اسلام لاؤ, وہ معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے. یہ جو زمین و آسمان کا فرق, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی, تو تین آپشنز دیتے تھے وہ, ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے, تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر, ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو, تمہارے حق کا وہ برابر, بالکل برابر. اگر ایمان نہیں لاتے, تابع داری اختیار کرو, جزیہ دو, اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو, پھر تم یہودی رہو, مجوسی رہو, عیسائی رہو, نصرانی رہو, جو چاہو رہو, ہندو رہو, بدھ مت کے رہو, جو چاہو رہو. اگر یہ بھی نہیں گوارا, گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو, تو پھر کس آلٹرنیٹو تلوار آئے گی میرے اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی, آ جاؤ میدان جنگ میں. تھری آپشنس ان کے لیے, مشرکین عرب کے لیے بھی تین آپشن بن گئے تھے, تھے دو ہی, یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ, یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا, تھا نہیں, کلیئر نہیں تھا, اسپیلٹ آؤٹ نہیں تھا. لیکن ان کے لیے یہ چیز, یہ دوسرا آپشن تھا, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر, نہ یوم آخر پر, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں, ولا یدینون دین الحق, اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں. من الذین اوت الکتاب, اہل کتاب میں سے, ان سے بھی جنگ کرو, حتی یعطی جزیہ عن یدی وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے, وہم صاغرون, اور چھوٹے ہو کر رہے, اسلام کی بالادستی قبول کرے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر دیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ دیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل, یہ ریس کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مصرائزم یہ ایک مذہب تھا پرانا, اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا. تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی, اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے, اور جینٹائز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی, تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات ثابت کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائیں. تو جو تثلیث مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تثلیث کے نام بدل دیے. مصر میں تثلیث تھی گاڈ دی فادر, ہورس دی سن آف گاڈ, اینڈ آئسس دی گاڈ مدر. تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں, وہ جو آئسس دیوی, یعنی اور خدا کا بیٹا, تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم, یہ پہلی تصویر تھی ابتدائی کی جو بنی ہے. God the Father, Horus the Son of God, and Isis the Godmother. تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے, اس نقالی میں انہوں نے یہ تصویر ایجاد کر دی ہے. قاتلہم اللہ انہا یوفکون, اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے, ہلاک کرے, یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا. اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا, اعتراض نہیں سوال کیا تھا, حضرت علی ابن حاتم نے, جو مشہور ہیں حاتم طائی, بہت بڑے جو سخی تھے, وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل, اور وہ عیسائی تھے, ان کے بیٹے تھے یہ علی ابن حاتم, یہی مان لے آئے. لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا, ارباب بنا لیا, تو ایسی بات تو نہیں ہے, تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو, جس سے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ کہ جی یہ تو ہے, تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے. یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے, یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے, جو چاہے فیصلہ کر دے. تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا, اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری, ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیے, تاریخ کو بدل دیں, حرام کو حلال کر دیں, حلال کو حرام کر دیں. یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے, اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے. انہوں نے بھی شریعت ثابت کی ہوئی ہے, اسماعیلیوں کو شریعت نہیں ہے. ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزہ وغیرہ میں رہتے ہیں, ان کے ہاں شریعت ہے, یہ پرانے اسماعیلی ہیں جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے. ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا, شریعت ثابت کر دی. اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے, 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے, ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں, دشم اوتار, وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا. اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کے, جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے, جو چیز چاہے حرام قرار دے دے, جو چیز چاہے حلال قرار دے. یہ ہے جی. تو اتخذوا احبارہم و رہبانہم, یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا, یہ اختیار تو خدا ہی ہے. ارباب من دون اللہ, انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے. والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو, لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا, سبحانہ عما یشرکون, وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے. ویاب اللہ اللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے, چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدى اور دین حق دے کر, تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, کل نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے, تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انیشیٹ کر دیا گیا. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد, تبشیر ہے, انذار ہے, تذکیر ہے, دعوت ہے, تبلیغ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے. لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے, تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل. یہ جوڑا جو 2 آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے. دوسری آیت تو کی تو ہے, چھوٹے کا فرق نہیں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون, اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے, جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے کا مقالہ ہے. اور میں مطمئن ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے, اس میں کسی اعتبار سے, اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں, چور دروازے, یہ تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے, کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں. اور یہ ہے وہ ہے, اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے, چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو, بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے, لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے.

یوم خلق السماوات والارض جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو منہا اربع حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن کو کہ اشر حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذالک الدین القیم یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون فلا تظلموا فیہن انفسکم تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا اشر حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹرب تھا لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجۃ الوداع تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے کہ استدار الزمان کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جڑ کر ہر حال میں اور جمع ہو کر وعلم ان اللہ مع المتقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی یضل به الذین کفروا اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یحلونہ عاما حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال ویحرمونہ عاما اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے اس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکوع سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہ مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا شرحبیل بن عمرو غسان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں جماعت الاولی سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 100,000 کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا دار بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہو گئے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے انہوں نے چارج سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورت حال ہوئی جنگ موتا کی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے. ہم تبوک تک جائیں گے. تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی. یہ حجاز کا آخری شہر ہے. مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کو 300-350 میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے. شدید گرمی کا موسم تھا, شدید گرمی کا موسم. تب طویل سفر. ادھر فصل تیار تھی, یہ کھجوریں پکی ہوئی تھی, اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی, اور اگر سب مرد چلے جاتے تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی. یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے. اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا, جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تش تش بام ہو گیا ان کا معاملہ, ان کی کمزوریاں, ان کی خباثتیں کھل کر سامنے آ گئیں. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروہ سلام ہے. جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی. یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے, لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا ہرقلیس, لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کی. وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا. حضور وہاں مقیم رہے, وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے, انہوں نے معاہدے کیے, اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آ گئے. گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے. رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی, تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا. بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں, کیونکہ حضور نے اپنی مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا. جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا. اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے سیرے سے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے, ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم من الارض. اے ایمان کے دعوے داروں, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو, دھسے جاتے ہو زمین کی طرف, یعنی کہ وہ پاؤں من من بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا, حوصلہ جو ہے جواب دے گیا. ارضی تم بالحیات دنیا من الآخرہ. اب یہ وہی سرچنگ کوسچن, ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے, لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو. فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, بہت قلیل. الا تنفروا, اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں, یعذبکم عذابا الیما, تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب. ویستبدل قوما غیرکم, اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے, تم نہیں اٹھاتے, تمہیں دفع کرے گا, ریجیکٹ کرے گا, مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا. ولا تضروه شيئا, اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه, اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی, فقد نصرہ اللہ, تو اللہ نے تو مدد کی ان کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ہما فی الغار, جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, جبکہ دو میں کے دوسرے تھے, دو ہی تھے حضور سے اور حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول, یہ غار ثور کا واقعہ ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک, اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے, تو حضور نے فرمایا لا تحزن, فکر نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر. وایدہ بجنود لم تروها, اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے. پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى, اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا. انفروا خفافا وثقالا, نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل. یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں, یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو, نکلنا پڑے گا. اب یہ نکلنا فرض عین ہے, یہ نفیر عام ہے. وہ بات گئی جب کہ صرف تحریض تھی, تحریض تھی, ترغیب تھی, وہ دور ختم ہوا. اب نکلنا پڑے گا, اس جنگ میں نفیر عام ہے. چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو, کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو. تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا, اور داخلی طور پر بھی. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا, اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے, قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا, غنیمت مل جائے گی. وَسَفَرًا قَاصِدًا, اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے, بڑا نہیں ہے. لَتَّبَعُوكَ, تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے, آپ کے ساتھ چلتے. وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ, لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے, بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے, اتنا دور. اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے, حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم. اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے, اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا, لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے, تبوک تک ہمیں جانا ہے. کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی, تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے, اس کے لیے پوری تیاری کرے, داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی, اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے. لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے. ولاکن معوذت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم, اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے, اب مجبوری ہے, فلاں مجبوری ہے, فلاں مجبوری ہے. یہلکون انفسہم, یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اف اللہ عنک لما اذنت لہ, اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے, یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا, کوئی اور آیا, حضور یہ مجبوری ہے, بیوی بیمار ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, تو مجھے اجازت دے دی. اچھا بھائی جاؤ, حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی. اب جب اجازت مل گئی, اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی, وہ کور بن گیا, اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا. حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا, لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے, نافرمانی کی ہے. اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا, وہ پردہ اٹھ جاتا. اف اللہ ان کا, اللہ کو معاف کرے, یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لہم, کیوں نہیں, کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے, کون سچے مسلمان ہیں, اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا, آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا. اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا. لا یستعذرک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں, وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم, کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے. پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, وہ تو اس کا جزو لازم ہے, شرط لا ینفق ہے. لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں, وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے. انما یستعذرک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے, ایگزمپشن مانگ رہے ہیں, رخصت مانگ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتا اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم, اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے. سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, پھر شک میں نہ پڑے. یہاں فرمایا ورتابت قلوبہم, ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں. وہم فی ریبہم یترددون, اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں. تردد بھی یہی ہوتا ہے, تزبزب, تردد, چلوں نہ چلوں, یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی, کبھی کہتا ہے چلنا چاہیے بھائی, ورنہ تو یہ کہ اب بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا, اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں, کوئی نہ کوئی جھوٹے بہانہ بناؤ, قسم کھا لو. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے, آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے, انہوں نے تیاری نہیں کی. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا. فَثَبَّتَهُمْ, اور ان کو بوجھل کر دیا, ان کو روک دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ, تم بھی بیٹھ رہو, اس کی حکمت آگے آئے گی. لو خرجوا فیکم, اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ, اے مسلمانوں تمہارے ساتھ, ما زادوکم الا خبالا, تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا. دلوں میں روگ تھا, وہاں جا کے فتنے اٹھاتے, آپس میں لڑاتے, کوئی اور کچھ کرتے, لہذا ان کا بیٹھ لینا بھی حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, گویا کہ اس میں بھی خیر ہے, گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے, ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر, لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے, ادھر بھی شر ادھر بھی شر. لو خرجوا فیکم, اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ, ما زادوکم الا خبالا, تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا, خرابی کا. ولعوذوا خلالکم, اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین, یبغونکم الفتنہ, تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم, اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں, یا ان تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں, یہ دونوں ترجمے ہوں گے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل, وہ منافق نہیں ہے, نیک دل سادہ راؤ مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں, ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں, دوستی رکھتے ہیں, ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں. تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے, تو وہ جو سادہ لو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے. اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں. وقلموا لك الامور, یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو. علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے, علماء هم شر الناس تحت عظیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, جھگڑے, تائیاں, فتوے, اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے, یہ کام ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی. وقلبوا لك الامور, اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, بدلتے رہے. حتی جاء الحق, یہاں تک کہ حق آ گیا, جزیرہ نما عرب میں تو فیصلہ ہو گیا, اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا. وظہر امر اللہ, اللہ کا امر ظاہر ہو گیا, غالب ہو گیا. وہم کارہون, جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا, یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو. ومنہم من یقول اذنلی ولا تفتنی, ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ بہت ہی مردود شخص تھا, جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ, یہ منافقین میں سے تھا. یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ, حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے, جو بھائی کیا معاملہ ہے, کیا مجبوری ہے. حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں, اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں, شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا, میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں. فمنہم من یقول اذلی ولا تفتنی, اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے, ایکسیپٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. الا فی الفتنة سقطوا, آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے, اور فتنہ کون سا ہوگا, جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم, اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے, کوئی فتح ہوتی ہے, کوئی خیر آتا ہے, کوئی اچھی خبر آتی ہے, تسؤہم انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ, اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے, ناگوار پوزیشن صورت حال, یقول قد اخذنا امرنا من قبل, تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا, ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہیں, ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے, ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا. یقول قد اخذنا امرنا من قبل وَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے سادہ و فرحا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے. یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں, بہت بڑا اسلحہ ہے. کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے, دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے, کہ ہر کے ساقی مارے عین الطاف, میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے, تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. میں شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے, اس کے اذن کے بغیر پچا تک نہیں ہل سکتا, تو ہمیں ڈر کس کا ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے. یہ حسنیین کیا ہے؟ احسن, احسن افعل تفضیل ہوا, اس سے مؤنث بنا حسنا, حسنا کا تثنیہ بنا, تو حسنیین دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, احسن, ہم کامیاب ہو کر آ جائیں, احسن, تیسری کیا بات ہے؟ تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے, ڈراتے ہمیں کس طرح سے ہو. قل هل تربصون بنا, یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف, ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن, اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن ہے. اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نمال غنیمت میں کشور کشائی. جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی, ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم, اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں, ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده, کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے واسطے نازل کرے, او بے ایدینا, یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں, جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. فتربصوا انا معكم متربصون, تو کرو انتظار, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل انفقوا طوعا کرہا, اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ میں جا تو نہیں سکتا, یہ چندہ حاضر ہے, کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان, لیکن مجھے آپ ایگزمپٹ کر دیں, یہ چندہ قبول کر لیں. قل انفقوا طوعا کرہا, کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے, لن یتقبل منکم, یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین, اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو. اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا, اس وقت تو جانا ہے, فرض عین ہے, نفیر عام ہے, اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا. اما مناؤ ان تقبل منهم نفقاتهم, اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات, ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا, الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ, مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند. ولا ینفقون الا وهم کارہون, اور جو یہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں, مجبوراً کرتے ہیں, وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں, ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ, اچھے نہ لگے تمہیں. تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر, یہ دولت والے ہیں, منافق تھے, بچا بچا کر رکھتے تھے, دولت والے تھے, ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے, اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, جو بھی کچھ ہے یہی پر اپنا حساب کتاب کر لے. فلا توجب کا, تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں. ماں سخت الفاظ آ رہے, انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے, یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے. یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اس میں اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے اور ان کو آنکھ پھول کی کھلنی نصیب نہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ لَمِنْكُمْ اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے ہی ہیں ہماری بات کا اعتبار کیجئے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلن جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا دنیا نمایاں رہے اب جائیں کہاں اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی چھپانے کی جگہ ہوتی تو بھاگ گئے ہوتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں حضور جب زکات کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ مستحق زیادہ دے دیا تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا اے دیا محمد اے محمد عمل کرو یہ کیا کر رہے ہو ناانصافی کر رہے ہیں تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم علم عادل فمن عادل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُ كَفِي الصَّدَقَاتِ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں خیرات کے بانٹنے میں صدقات اور زکات کی تقسیم میں فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا اگر ان کے کھٹے بھر دیا جائے انہیں دیا جائے تو راضی ہیں وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں غصے ہوتے ہیں لال پیلے ہوتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ عَنْ قَرِيب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے إِنَّا إِلَّا اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکات کی یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکات کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں انما صدقات زکات جو ہے تو سب سے پہلے للفقراء مفلسوں کے لیے والمساکین محتاجوں کے لیے والعاملین علیہا اور جو بھی زکات کا بندوبست کریں گے زکات جمع کریں گے تحصیلدار ہوں گے زکات کا حساب کتاب رکھیں گے زکات تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہا ہیں ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلب کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے تو یہ تالیف قلب کے لیے یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی وفی الرقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے والغارمین جن پر تاوان بھرنا پڑے وفی سبیل اللہ اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کا کل دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غرباء ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور مسافر کے لیے فریضۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہے. ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا. معلوم ہوتا کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے، کہ یہ کان ہی کان ہے، بھیجے ہوئے گودا نہیں ہے دماغ میں کچھ، یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، سن لیتے. ہوا حضور یہ تو میرے کان ہے بس. یہ بھی حضور کی توہین. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، بہتری کے لیے ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے. یومن باللہ و یومن للمومنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا. وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی. یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے. وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے. بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ والیوم الآخر وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارے شک نہ کریں. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا. فانہ لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے. اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے. قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، عیا کر دے گا. ولئن سألتهم ليقولن، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے انا کنا نخوض ونلعب. وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں، اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن عبی یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے، حضور نے بلایا، طلب کیا، پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے. بولا ان شاء، اگر پوچھیں گے، بات پوچھ کریں گے آپ ان سے، لیکن وہ لازمن کہیں گے ان نما کنہ نقوز و نلعب، یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی. قل اب اللہ و آیات و رسول کنتم تستہزئون، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے؟ سمجھو یہ دل لگی تمہاری، بازی بارش بابا ہم بازی، اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے تختہ پش بن گئی ہیں استہزاء اور تمسکر کا. لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ان ناف عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی. بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی اکا گٹھ جوڑ ہے. یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَلِي معروف اور نیکی سے روکتے ہیں مت خرچ کرو سنبھال کے رکھو پاگل ہو گئے ہو آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لہذا وہ نہیں علی معروف اور امر بالمنکر یامرون بالمنکر وَيَنْهَوْنَ عَلِي معروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے نسوا اللہ فنسیهم انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا نظر انداز کر دیا ان المنافقین هم الفاسقون یقینا یہی منافق ہیں کہ جو سرکش ہیں نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا جہنم کی آگ کا خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہی حسبہم بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی ولعنہم اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا مسلسل دائم اور قائم عذاب كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے پہلے تھے كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا اور بہت زیادہ تھے مال میں وَأَوْلَادًا اور اولاد میں یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی قوم ثمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فاستمتعوا بخلاقهم انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا فاستمتعتم بخلاقكم اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے وقلتم كالذي خاضوا اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبط ہو گئے واولئک هم الخاسرون اور یقینا یہی ہیں خسارے میں رہنے والے الم یاتهم نبؤ الذین من قبلهم کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات نوح کی قوم اور عاد و ثمود اور قوم ابراہیم یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن صراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ والمتفقات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی سریم اور عمورہ اتتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فما کان اللہ لیظلمہم تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن کانوا انفسهم یظلمون بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں مددگار ہیں یامرون بالمعروف ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وینہون عن المنکر بدی سے روکتے ہیں ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولئک سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ زبردست ہے حکمت والا اللہم ربنا جعلنا منہم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں ریزیڈینشل گارڈنز میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے سب سے بڑی نعمت ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے یہ آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کی تو سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ سمجھیے 28 پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آ سکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا زور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے دون القتال. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جدوجہد کیجئے. اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں. اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے ہیں اب جہاد اکبر سامنے ہے. تو اس کی عام طور پر جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے. آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تو جاہد النفس کا فی طاعت اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے. لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو مارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور اس میں کیونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس و خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو اس میں فتنے اٹھ جاتے. واپس آ کر آپ نے مسجد ضرار کو پھر گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا. عام مسلمان جو اس پر مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ. یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے. تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، اس نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے، اور اس نے خامخواہ جو ہے کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کہا کلمہ کفر. وکفروا بعد اسلامہم، اور وہ اپنے اسلام کے بعد منکر ہو چکے، کفر کر چکے. وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے. یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. حضور کے ساتھ وہ آپ کے صحابہ تھے. وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھانٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے. بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا، مار کر بھگایا. پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار ابن یاسر. ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے. یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حذیفہ ابن یمان. وہ ہم بما لم ینالوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز وہ حاصل نہ کر سکے. وما نقبوا الا ان اغناهم الله ورسوله، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے. اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بافراغت دیتا رہا، من فضل ہی، اپنے فضل سے. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، کچھ پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا. فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں. ہم مسلمانان نے پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں. مدینہ کے منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے گا، دولت مند کر دے گا. لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے. فلما آتاهم من فضله، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، بخلوا به، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وتولوا وهم موردون، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا. فآقبهم نفاقا في قلوبهم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق. عاقبهم، عقوبت، سزا. دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی، کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا. یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ. پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو. ہم نے کیا کیا ہے؟ 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے. نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، اب عصبیتیں ہیں، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے. دوسرے، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا. آیت المنافق 3، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ 3 چیزیں ہیں، خواہ وہ انساما وسلا، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا، وہ منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے. وہ دیکھ لیجیے اپنی قوم کو، جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف. اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے، وہ ہمارے دستور میں ہے. دی موسٹ سیکرڈ ڈاکومنٹ آف اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن. اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال لیتے ہیں. ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام، کیا اللہ، اتنی بڑی بات. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. وہ اتنی بڑی بات. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس. اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی. خلاص، کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں؟ فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں، اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن صورت کیا ہے؟ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج. تو کیا کرو گے بیٹھ کے؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، وقت گزارو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود ہو. یہ ہے ہمارا روگ اصل. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. الٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے. یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں. بما اخلف اللہ ما وعدوه، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا. وبما كانوا يكذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے. وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے، اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تام کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے، تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا. صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی، رات بھر کی مزدوری، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو, یہ سب پر بھاری ہیں. لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فتنے چست کرنے شروع. جی ہاں, ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی. کیا کہہ دیں صاحب, یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ اب تانے دے رہے ہیں, ان کا دل دکھا رہے ہیں. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم, وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. فيسخرون منهم, ان سے مذاق کرتے ہیں, ٹھٹے کرتے ہیں. سخر الله منهم, اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے. ولهم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم, اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے, یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیا یہ ہے؟ استغفر لهم, اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں, او لا تستغفر لهم, یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لهم سبعین مرۃ, اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے, فلن یغفر اللہ لهم, تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے. ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله, یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے, ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے, اور انہوں نے برا سمجھا, ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا في الحر, اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے, ہم تو لے آئے چھٹی, رخصت لے آئے ہیں, تو بغیر عقل کے ناخن لوگ کہاں جا رہے ہو, اس گرمی میں اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو, پاگل ہو گئے؟ لا تنفروا في الحر, اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون, کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا, فہم حاصل ہوتا. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئیں زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون, بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے. فان رجعک اللہ الی طائفۃ منہم, تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے, یہ چار رکوع ختم ہو چکے تھے نویں رکوع پر, ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں. یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے, کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے, تو یہ وہ آیات ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ غَائِبًا, یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف, فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا, کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے, وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا, تم ناکام ہو چکے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا, اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر, نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی, اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے. فَقُونُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ, اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابداً, کبھی بھی. وَلَا تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ, اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں. یہ دیکھیے, یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے. ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے, حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ, اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے, آیت نمبر 55, صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں, وہاں فلا تُعْجِبْكَ ہے, یہاں وَلَا تُعْجِبْكَ, آپ کو زیادہ پسند نہ آئے, اچھی نہ لگے, نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبہم, یہاں نام کے بجائے ان آ گیا ہے, اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں. وتزحق انفسهم وهم کافرون, اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ, الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ فَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ صدق الله العظيم. سورة توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استعذنک اولو الطول منہم تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں وقالو ذرنا نکن مع القاعدین اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزمپٹ کر دیجئے ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں رضو بأن يكونوا مع الخوالف وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے رضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے جاہدوا بأموالہم وأنفسہم انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا اجر ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقینا یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے آخری منزل مراد کو پا لینے والے فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی یہ بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کا تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدبو بھی مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی اعلان عام تھا تو جو بھی آس پاس تھے جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے جال معذرون من الاعراب اعراب اعرابیوں کی جمع ہے وہ جو لوگ بادیہ نشین بدو لیوزن لہم کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اس کے رسول سے وعدے جو کیے تھے وہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عذر کر رہے وہ جھوٹا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَنْ قَرِيبٍ ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے ضعیف ہوں وَلَا عَلَى الْمَرْضَى نہ ہی بیماروں پر وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تبوک تک جانا ہے کوئی سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اونٹ ہو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لا یجدون ما ينفقون تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے تو ان پر حرج نہیں ہے لیسا علی الضعفاء حرج یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں دل میں اخلاص ہے لیکن یہ کہ مجبوری فی الواقع ہے کوئی ضعیف ہے بہت بوڑھا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے مال المحسنین من سبیل، ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں. لتحملہم قلتا، تو اے نبی آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں. تولو، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے. وَآیُنُهُ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حزناً، اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے. اللہ یجدو ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکے. ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں. دوسری طرف وہ ہیں جو اولوت طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالق، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ على قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. فهم لا يعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرا ہو چکے ہیں. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، اب يعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں، ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے. اس اعتبار سے یہ آیات، یہ بھی ممکن ہے کہ اثنائے سفر میں، واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے، اس میں نازل ہوئی ہوں، اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں، تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا. بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر، یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر. دونوں ترجمے ممکن ہیں. قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ، کوئی عذر مت تراشو، کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو. لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے. پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی اشرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تسلیم کر لی. اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے. لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر، تمہاری خبروں پر، تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عنقریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذْ انْقَلَبْتُمْ، یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر، حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو. الیہم لتوردوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کریں، تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی بات پوچھ نہ کریں، انہیں کوئی صدا نہ دیں، اعراض کریں. فاردوا عنہم، ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو، ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے. انہم رجس، یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں. وما باہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جزام بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تم ان سے راضی ہو جاؤ. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بھائی بند تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، اوس و خزرج کے اندر رشتے داریاں تھیں، تو بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدظن نہ ہو جائیں، سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، وہ یعنی معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے. تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہم تو ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، ہماری نیتوں پر شک نہ کرو. یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. الْعَرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا. بدو لوگ جو ہیں دیہاتی باریہ نشین وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں، بادیہ نشین ہیں، شاید کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیض یاب ہو گیا، لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک و کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے، جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے، اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں، پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں، تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی تاوان. وَإِذَا رَبَّصُوا بِكُمْ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، وہ حکومت ختم ہو جائے. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الصَّوْءِ، اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے، یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر، وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور اعراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں، من الاعراب، انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر، ویتخذ ما ينفق، اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قربات عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ خیرات، ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا. وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی، ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی، گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوؤں میں، سب کے سب منافق بھی نہیں تھے. الا انها قربۃ لهم، آگاہ ہو جاؤ، ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک. سیدخلهم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب جو مضمون آ رہا ہے 13ویں رکوع میں، اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت، یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے، ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام منافق ایک جیسے تھے، نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے. تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی، ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی، تو اس کی پہچان کے لیے، لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اب یہ ٹاپ کی ہیں، دو درجے ہیں، دو مراتب ہیں. جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئیں السابقون الاولون اور والذین اتبعوهم باحسان یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لے اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر سے بعد آباد اب جو سو ہونا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن جیسے معدنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی ہی بنے گی تانبے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح الناس کالمعادن لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہی بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون فوراً حق کو قبول کرنا بے خطر کود پڑنا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو یہ راستہ ہوگا یا آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں تو والذین اتبعوہم باحسان جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت برداں وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اچھا یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ انصار تو ایمان لائے 10-11 سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یکسو ہو گئے ہر کے بعد آباد کشتی درا بنداخ سے تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطعاً نہیں پرواہ کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مصائب آئیں گے ہر سے بعد آباد کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفضل العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک طرف بالکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوؤں میں جو بادیہ نشین ہیں ان میں منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور نہ صرف ان میں ہیں اہل مدینہ میں بھی ہیں مردوا علی النفاق یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مرد والا نفاق لا تعلمہم آپ انہیں نہیں جانتے نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں سنعذبہم مرتین ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا ان کی زندگی زیخ میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے ثم یردون الی عذاب عظیم اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے, کوئی کسل ہو جاتا ہے, کوئی سستی طاری ہو جاتی ہے. اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے, لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں, اپنی کوتاہیوں کا, جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹا بہانہ نہیں بناتے, جھوٹی قسم نہیں کھاتے, ہم سے خطا ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی, واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں. یہ اعتراف, جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا. جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے, اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے, اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے, قد ہو جاتی ہے, دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں, اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور ہمارے اوپر بھی کوئی عتاب نہ آئے. یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں, لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے, بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی, وہ ہے نفاق. یہ وقت یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم, اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا, اپنی تقصیر کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہوا ہے کہ ایک کام بھی کرتے ہیں, اشار بھی کرتے ہیں, انفاق بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں, کوئی بری حرکت بھی سرسد ہو جاتی ہے. اس اللہ ان یتوب علیہم, اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اس میں شان نزول کے اعتبار سے ایک روایت بھی ہے, حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے, ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کثرت کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے, لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, بڑی خطا ہو گئی ہے, بڑی کوتاہی ہوئی ہے, اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے, تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے, ورنہ ہم یہیں پر اپنی جانیں دے دیں گے, اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ. حضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئی, اس اللہ و یتوب علیہم, اللہ تعالیٰ عن قریب, یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا, تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی. یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ثم یتوبون من قریب, وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہیں دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراً توبہ کرے, تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے. البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا, خود من اموالہم صدقۃ, روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا. لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کل لیا بھی ہے کہ خود من اموالہم صدقۃ, جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجیے, اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے, لیکن یہ کیونکہ ضعفاء ہیں, یہ کمزور ہیں, یہ منافق نہیں ہیں, ہیں مخلص, کمزور مخلص ہیں, لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجیے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے. وصلی علیہ, ان کے لیے دعائیں کیجیے, ان صلاتک کا سکن لہم, یقین نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش شے ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا, توبہ کی ہے, اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده, کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے, یعنی اللہ کا احسان ہے. صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے، حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا میں تو قبول کرتا ہوں، میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے، میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں. فرمایا کہ الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. وقل اعملوا، لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے اعملوا، اب دیکھو عمل کرو، اب محنت کرو، اثر نو کمر کسو، پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارا رویہ کیا رہتا ہے، تم نے کتنی اصلاح کی ہے، دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے. مَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا لیا جائے گا اس کی طرف کی جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے، تمہارے سارے اعمال سامنے آ رہے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب یہ اس ضعفاء میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے. یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں تین اصحاب ہیں، اور ان میں خاص طور پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ تفہیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے، تو وہاں وہ واقعہ سبق آموز ہے بہت، کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا، کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے. اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے، جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے ساتھ ساتھ کیا تھے، معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی، ان کے جو رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں، ان کا کیا طرز عمل تھا. تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں، اور جماعتی زندگی، دینی جماعتی زندگی جس اوپر ہونی چاہیے، اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے. یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈھیل دیتے رہے، اچھا چلیں گے، کل چلے جائیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی، اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی، تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی، اور اپنے باغ کی، اور اپنے جو ہے آرام کر لو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا. اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے، تاخیر کراتا ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا، بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا، بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوچھ کرنی شروع کی ہے، تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے، حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات، جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے. حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کعب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے. فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس. میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا، جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے شیطان مجھے بغلاتا رہا. تو حضور نے پھر ان کو، اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے، ایسے تین کا معاملہ یہ تھا، تو انہیں سزا دی گئی، اور سزا مقاطعہ کی تھی، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے. وہ ان کے اوپر 50 دن جو گزرے ہیں گھر میں، ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں، بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو، لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے. تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا، کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہٰذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا. اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، کیونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا، کہ بلکہ غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی، اور اس کا خط اس نے دیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنے قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح ذلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تنور کے اندر پھینک دیا، ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا۔ بہرحال ان کا ذکر ہے یہ۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اما یعذبہم اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم الحکیم اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی، لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر، زدم زدہ ضرر سے ضرار باب مفعلہ ہے، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں، من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر، اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ، اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، حضرت کا یہ شخص تھا، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے، وہ بھی وہ قرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے، ابو عامر خزرج کے تھے یہ، لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا، لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا۔ ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی ہیں حضور کو، ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب مخرجیہ ہوں، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ان کا کہ ہاں، یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے، پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا، ابو عامر خزرجی کا، کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا۔ بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو، تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا، اور وہاں یہ سازش کرتا رہا، اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے احد میں، اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی، اور احد میں ساتھ آیا مشرکین کے، اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں، تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر، جو بھی اثرات اس کے تھے، قدیم کے نیک آدمی تھا، عالم آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، راہب تھا۔ تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی، کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی، اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومات جزیرہ نمائے عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شام چلا گیا تھا۔ شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، ہو ذرا مدینے سے باہر، تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں۔ یہ آپ کہیں گے مسجد ہے یہ، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہٰذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی، باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا۔ تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله، یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے، مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے، کہ مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعرض ان سے نہ کرے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا الا الحسنى اور ان قریب. وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور, ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی, کوئی ارادہ نہیں تھا, بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا. اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی, کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی, جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقوم فیہ, انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی, ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے, آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی, تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کے قدم آپ قدم رنجا فرمائیں وہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک لیا. لا تقوم فیہ ابدا, اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو. لا مسجد اس سے علی التقوی من اول یوم, یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی, مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی. حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے 3 میل باہر, اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قبا ہے. تو مسجد اس سے علی التقوی من اول یوم, پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی, احق ان تقوم فیہ, وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں, اس میں نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں بہت پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں. ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں متطہرین اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے, اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان, تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر, وہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہ, یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار, ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے, فنہارا بھی فی نار جہنم, تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں. یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کچھ جگہ دیکھتا ہے, فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے, اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سے پورٹ میں یہ کوئی تعبیر کرے گا تو وہ کہاں تعبیر کہاں جائے گی, وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی. تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی, ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے, اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے, اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے, یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں, شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی. الا ان تقطع قلوبهم, الا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات آپریشن نہیں ہو سکتا, کیا کریں گے آپ, پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے, وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے, وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے, اب ممکن نہیں. تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی, الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو آپ جڑیں نکال لیں, ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی اس درجے راسخ ہو چکے ہیں. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں. یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ ہے بیع و شرع جو صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ان اللہ اشترى, صاحب ایمان بیچتا ہے اللہ خریدتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, يقاتلون في سبيل الله وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون ویقتلون تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں 70 قتل کر دیئے انہوں نے فرشی میدان بدر میں 70 شہید ہو گئے دامن احد میں وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت ہے پختہ ہے قائم ہے یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا اس میں اصل میں جو بین السطور کا یہ یا جو بھی جو پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی بات ختم ہو گئی یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے یہاں سب کچھ لگا دو خرچ کر دو جان مال تن من دن لگا دو آخرت میں ملے گی جنت جنت یہاں نہیں ہے جنت وہاں ہے تو چونکہ ادھار کا سودا ہے اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغا رہتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار ادھار کی تیرا سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طبع بشری اس کے اندر ایک دغدغا رہتا ہے اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے وعدن علیہ حقا کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت فی التورات والانجیل والقرآن اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق 3 دفعہ ہو چکی ہے تورات میں ہوئی انجیل میں ہوئی قرآن میں ہوئی ومن اوفا بعہدہ من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به پس خوشیاں مناؤ جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا بایعتم به آپس میں جو سودا کیا ہے مبایعت باب مفاعلہ با یبیعو بیچنا یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ جو بیعت بنتی ہے بایع یبایعو آپس میں کچھ سودا کر لینا تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به پس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے بیعت کیا ہے ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے اس وقت اللہ کے رسول تھے تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے بیع اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے یہ فرمایا گیا کہ تیسرا ہاتھ اور بھی ہے انویزیبل ہاتھ غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ بیع ہے یہ سودا ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شرا ہم کریں اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالی کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دیں اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے بہت جامع آیت ہے اس میں 9 الفاظ آئے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے راہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے لا راہبانیت فی الاسلام الا الصوم لا راہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر 3 الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں ذاتی ہیں لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے والناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے یہ اللہ کے حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ در حقیقت جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں منکر بالید کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں بخشش چاہیں مشرکین کے لیے خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجحیم کہ وہ لوگ جہنمی ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا اور موت جب واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تَبَرَّأَ مِنْهُ تو ان سے تبری کیا ان سے اعلان بیزاری کر دیا ان ابراہیم لأواه حلیم یقینا ابراہیم تو بہت درد دل تھے اور بہت ہی حلیم التوا تھے وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو حتی یبین لهم ما یتقون جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پوچھ نہیں کرے گا ما کان اللہ لیضل قوم بعد اذ ھداہم حتی یبین لہم ما یتقون جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے ان اللہ بکل شیء علیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی یحیی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اللہ تعالیٰ مہربان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین اور مہاجرین پر والانصار اور انصار پر الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرا بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قحط کا معاملہ بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بل بنائے طبع بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی ثم تاب علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی عنایت فرمائی انہ بہم رؤوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ تین صحابہ تھے انصاری وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا مؤخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی وضاقت علیہم انفسہم اور ان پر اپنی جانیں جو ہیں بھاری ہو گئیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے لا ملجا من اللہ الا الیہ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپٹتا ہے ماں کی طرف لپٹتا ہے ماں سے جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح لا ملجا من اللہ الا الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگے جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ثم تاب علیہم لیتوبوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدى اہتدنا اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا پھسل گیا تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو ہاتھ پکڑنے والا ہو کسی کی کسی وقت ہمت جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو ما کان لاہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد سے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر رسول جا رہے ہیں تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وَإِذْ رَأَوْا أَنفُسَهُمْ أَنَّفْسِهِ اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کرتے اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی وَلَا نَصَبٌ نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی وَلَا مَخْمَصَةٌ نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف دوبارہ کرنا پڑتی فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یغیظ الکفارہ جس سے کہ کفار کے دلوں میں آگ لگے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی کوئی بازی حاصل کرتے کچھ پاتے کچھ اس سے فتح حاصل کرتے إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا چاہے کبھی بھوک لگتی کبھی پیاس لگتی کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی کہیں جلنا پڑتا اس کی مشقت ہو جاتی تکان ہو جاتی کہیں دشمن سے کوئی غضب پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقیناً اللہ تعالی محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا ولا يقطعون واديا اور نہ طے کرتے کوئی وادی الا كتب لهم مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی ان کے سارے نام اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں بادیہ نشین ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا استفادہ نہیں کر پاتے اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں ماں کان المومنون لینفروا کافا سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں اب کیا شکل ہوگی فلولا نفر بالکل فرقۃ طائفۃ منھم طائفۃ تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ ایک حصہ لیتفقہوا فی الدین وہ آئے حضور کی خدمت میں رہے تفقہ فی الدین حاصل کریں دین کا فہم دین کی سمجھ حاصل کریں ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں لعلہم یحذرون تاکہ وہ بھی بچیں یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں ان کی تربیت ہو تعلیم ہو ان کو سمجھایا جائے سکھایا جائے پڑھایا جائے پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں. اصل میں یہ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, اب اس کو بڑھنا ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو دارالاسلام کی سرحد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو, پھر وہ سرحد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو. یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جیسے کہ وہ قتال جاری رہا, قاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, جیسے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نمائے عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے, لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے, چارٹر ہے, اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں. ورنہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے, ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے, یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں, نرمی نہ پائیں سختی محسوس کریں. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں, پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے, بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس سورت سے, استہزاء کے انداز میں, کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, تب وہ تبسم کرتے تھے. وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے, فَمِنْهُمْ, تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں, مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا, اس سورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوش ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں, اللہ نے ہمارے ایمان کو اور جلا بخشی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں رونگ ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِم, تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ, کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے, ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہے, ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا, کوئی اور آزمائش آ گئی. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون, اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب کوئی سورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, کلنکھیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ, تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثُمَّ انصَرَفُوا, پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہیں. اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ, لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہی میں سے ہے, انسان ہے, بنی نوع بشر میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم, اے مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم, تمہارے حق میں بہت حریص ہیں, سارے خیر ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں, رحیم ہیں, مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے, فَقُلْ, تو اے نبی کہہ دیجئے, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل, تو میں نے اس پر توکل کیا ہے. وہو رب العرش العظیم, اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے. وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا, رب العرش العظیم, بڑے عرش والا مالک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.